أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آذيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سنجي تاسو خلاصة كي أريد له دي زينة دي سورة دريم باب دي أو دا آخرة بولي جريگي دي كي أولنا تسليرا پل ریکولو د دشمنه بیا د کافرانو تقسیم کوي دو قسمونو ته. یو قسم هغه دی چې هغې سره د دنیا تعلق جائز دی او دویم قسم سره مطلق تعلق ساتل حرام دی ومنه دي. بیا دوه قوانین ذکر کوي د پاره د دخول د زنانو په اسلام کې. نو دا لومړی قانون په وخت د مصالحت پورې خاص دی او دویم عام دی. بیا او په آخري آیات کې داو د صورت بیا ذکر کوي. عسى الله آیات کریمه کې تسلی د ایمان والا تا رستو د امر کولو د براعت نه کافرانو سره چغی دشمنان د دین دی. اشاره ده چې براعت کول چې په حکم د الله دی او د الله تعالی د پاره دی هغه ښه نتیجه ورکوي. کتا براعت کړی دی هغه براعت نتیجه به دا شي چې عسى الله ان یجعل بینکم قوی امید دی چې الله به جوړه کړي په منځ تاسو کې وبین الذین آدیتم منهم او په منځ داغ کسانو کې چې تاسو سره دشمنی کوئ د دینه مودتن دوستانه. دا نن چې ستا مخالف دی او مقابل دی او دشمن دی کافر دی او تا سره براعت وکړو بایکاټ دی وکړو نو کیدی شي قوی امید دی چې الله ستاسو د هغې منځ کې دوستانه راولي دوستانه جوړه کړي. آساد الفه ذکر شي د امید د پاره ای لیکن الله تعالی خو امیدونو لرل نه پاک دی کنه د دې وجنه دا په معنا را تحقیق مراد کې قوي امید دی دا وعده ده الله او په فتح مکه کې بیا الله پوره کړ ډیر سخت کافر مسلمانان شوکا او د دې وعده پوره کېدل د الله تعالی طرف نه سوره عمران 103 سوره انفال 63 کې ذکر دي. ذکر وی والله قدیر الله هو اسمن دی قدرت والا دی او الله غفور الرحیم او الله ډیر بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی. دیکھ اشاره وا چې د انند الله د رضا د پاره او د الله د حکم په بنیاد باندې تا د کافر سره مقاطعه او بایکاټ وکړه کنه نو دا به خنه دی جوړ کیو کتا و سره بایکاټ ونه کو نو کی دی شي چې هغه په کو پر کلک پاتې شي تر اخره پوری او استاد غیرت د دین د پاره چې کوم الله به دا غي دا نتیجه راولي چې ستاسو دشمن بستا دوست او سخت سخت کافر بیا رسو مسلمانان شو کا دین درالو والله قدیر قادر دے په انقلاب دړونو د کفر نه ایمان ترا واړو وګوره. ادارنګ غفور رحیم دی دا کافر چری توبه وباسي نو توبه د وجه نه الله د دې ګناهونه معاف کی لکه حدیث کې راضی الاسلام او یحدم ما کان قبل اسلام سره الله ټول ګناهونه معاف کوي. لا ينهاكم الله نمن کوي تاسو الله ان الذين دا کسانو نه لم يقاتلوكم چری جنگ نه کړی تاسو سره په دین په دین اسلام کې ولم یخرجوکم من دیارکم او نه ایستی تاسو د کورونو تاسو نه نو منکې د سره ان تبروهم چې نیکی کوي تاسو دا غي سره وتقسطوا الیهم او ورکوي حق غي د په انصاف سره ان الله يحب المقسطين بشک الله مینکې د انصاف کوونکو سره په حق ورکولو کې. د آیات کې د کافر او مشرکین او هغه قسم ذکر کړي چې غي په مؤمنانو باندې هیڅ ظلم نه وکړي د دې سره دنیوي تعلقات چې غي سره نیکی کې بیرو قسط ورکه دا جایز دي اگر چې موالات نه پکار دړو دوستانه او دا حکم موسم جاری دی لکه ابن جریر تفصیل سره دا خبره کړې و او را دې کړو په هغه چا چې غي دې حکم ته منسوخ وي او دا رنګ قرطبی هم د اکثر مفسرین قول ذکر کړو چې آیات محکم دي انت بروهم کلام کې بدل لدا الذين او د برنه مراد دنیوي او انساني حسن سلوک کول دا چغی سره قرابت د نسبت ته مثلا نسب دی صلی رحمی ساتل لکه حدیث د اسماء رضی الله عنها کې راځي چې دا غي مور راغلی و غالبا قتیله و ا کافر و نبی له سلام او ته مور دي د مور سره صلی رحمی وکا حالانکه هغه مشرک و دا غي خیال ساته تقسطو الیهم اقتصاد وی د مال څخه حصہ ورکول په تور د احسان قسط ورکول یاد صلی رحمی او عدل کول مراد نه په دې مقام کې ځکه عدل په مؤمن باندې دار کافر سره واجب دی او په بیرو احساس کې غیته دعوت د توحید او سنتوم داخل له نرم لهجه د دې آیات په حکم کې اهل ذمه کافر داخل دي او دارنګه هغه زنانه او بوډاګان او بشی د کافرو چې غی قتال نشي کول هغه پکیم داخل دي نه الله وی د دین هم نه بندي الله چې اوسره تاسو سره جنگ نه کول شي نه کړل او نه تو باسلی د کور نشي تو سره سني کیونکی د برخه د مال ولا ورکی نو ټیک د کول شي او بل قسم کافر دی چې داغین الله تاسو بندي چې هغه سره به تعلق بالکل نه ساته انما ينهاكم الله یقینا من کی تاسو الله ان الذين دا حق کسانون قاتلوكم في الدين چې جنگ کړي تاسو سره په دین کې واخرجوكم من دياركم او تاسو یو باسلی د کورونو خپلونه او ازوا هرو والا اخراج کوم او امداد کړل یو بل سره په وستو تاسو کې د سنا منکی انت ولو هم دا چې دوستانه کوي دا غي سخام د دې نو منکی انت ولو او مې تولهم او چا چې دوستانه او کړه دا چې کافر سره په اولائک هم ظالمون نو دغه کسان خاص دي ظالمان دي اوس دا قسم کافر دي چې دې سره هر قسم احسان او دوستانه کولو تعلقات ساتل حرام دي او دا مقاتل دی ظالم دی او د دې د دشمنی په دریو طریقو سره کار دی یو دا چې د ایمانواله سره قتل کوي ایمانواله وجني بل د وطن نه وباسي بل نور دشمنان د مسلمانانو چې د غیر سره مدد کوي په دې دریو واړو کې اگر چې یو عمل موجودی نو په دې قسم کې داخل لے او هغه سره دوستانه موالات او تعلق ساتل حرام دی افسوس دا دی چې د الله د کتاب احکام نن مسلمان ته مخې ته نه دي کنی دا سه کافر سره چې غي مسلمان ته ضرر ورکړي یو مسلمان به تعلق نه ساتلی چې مونږ ورته سره تعلق نه ساتو او شه د دې روان دي چې د الله د کتاب په قانون باندې عمل سوف نه کوي کړي چې مقاتل نه دا سه کافر دی چې هغه مسلمان ته نقصان نه رسوي الله تا نه بندې دا غي سره دوستانو نه بندې دې دا سه خلقونه چې غي لګي په هر ټیم مسلمان ته تکلیف ورکړي ها وګوره د يهود زړه دشمنان دي د مسلمانانو هر دور کې او په هر ټیم کې مسلمان ته غیر نقصان ورکړي کوشش دا کړي چې مسلمان د خپل دین نه واړم کوشش دا کړي چې دې په ملکونو ته تسلط وکم کوشش دا کړي چې د مسلمان په ملک کې سفیدې هغه ما طرف تراشي لیکن بیا هم د افسوس خبره زده چې مسلمان لګي بیا د هغه کافر سره دوستانه او تعلقات ساتي او دا غیر امداد ختمه وي یا دا غیر امداد ته جوړې غړولې کچکولې وتا خو اخلي نه خطرناک خبره ده ځکه الله فرمایي زوم بندوم ګره لام بندې نوایان حکم الله نافا قوانین ذکر کوي بیا حدیث ظالم وی اولایک هم ظالمون مقابل د مقسطین دي کنه دې ظلم کوي او ظلم والا سره مدد کوي کنه یا ایها الذین آمنو دې ځنه قوانین شروع شو تاسو ته ما وی دوه قوانین ذکر کوي کله چې حکم شو په برائت د کافر سره اول د صورت کې هم تقاضا د برائت دا ده چې د کافرانو مؤمنانو په منځ کې تعلق د نکاح ختم شي دا دیم نه په بدی آیات کې دا حکم ذکر کړي چې یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات کله چې راشي تاسو ته مؤمن زنانا هجرت کوونکې فامتحنوهن امتحان واخلې دا غي د ایمان الله اعلم بایمانهن الله خپو دې په ایمان داغي فإن علمتموهن مؤمنات او که تاسو علم راغی چې دی مؤمن دي فلا ترجعوهن للکفار نو می واپس کوي کافرانو ته لا هن حل لهم نه دا زنانه حلال دي دی کافر لا ولا هم يحلون لهن او نه دی حلال دي دی زنانو د پاره واتوهم ما انفقوا او ورکوي دي تا هغه خرچا چکړې دي په دې زنانو ولې صلح شوی ده او لا جناح علیکم او نشته څه ګناه پتا سو ان تن کې هوونه چې کاو کې تاسو رته غزنانو سره دا د کافرو خوځي جری او مسلمانانه شوی دي راغلي دي ځکه دا غي نکاله تر ختم شو نو تو سره نکاو کا ورستو د استبرانا سو خو ته وګوره چې اسنه بګیډې حملې داغه کافر نه کړل اذا اته تمهن نذورهم کله چې ورکوي تاسو ته محروم نه ده اغي ته محروم نه ده اغي او الا تمسکو به سمل کافر امراټینګ وای نکاحونه د کافر خوځو واسالو مان فقتم او غواړی تاسو هغه چې خرج کړی تاسو ولی اسالو مان تاسو هغه دې مو غواړی هغه چې خرج کړی ولی صلح راغلی دا علیکم حکم الله يحكم بينكم دا فیصله د الله د چې فیصله کوي تاسو مین کې والله عليم حکیم الله عالم دې په هر څه او حکمتونو والا دې پار کار خپل کې حاصل دایا داشو چې اول امتحانو کې د مهاجراتو چې کل راشي هجرتو کې د کافرو خزي دي دیم کافرانو ته به نو واپس کوي چې کله مسلمانې دریم حرمت د نکاح د مؤمنې زنانه په کافر نارینه باندې او برعکس سرورم د مشرکانو مهر او مال واپس کا اغیتا کله چې صلح شوه دا که صلح دې بي شي وکنه د پینځم دا چې مشرک زنانه د نکاح استل نشوګم د مشرکانو خپل مالی حق طلب کول او سبب د دې احکام داو چې صلح حدیبیه کې او شرط دا مقرر شوه چې د مشرکانو نو څوک مؤمنانو ته راشي هجرتو کې ناغه به کافرانو ته واپس کیږي شي اوس په دې کې دا چې زنانه رااله د مکه نه بعد زنانه هجرت وکړه او مسلمانانه شوه او د خاوندانو ورو تختیری مدینه ته رااله نو کافرانو دا غي د واپسې مطالبه وکړه نه الله د آیات نازل کو پدې کې تشریح شو چې شرط د واپسې په نارینو پورې خاص دي زنانو ته شامل نه دي زنانو ته خبره نه ده شامل او دا وګورئ دي دا غي یو خدا چې دا غي نکاح د مشرک سره ختم شنه واپس کولو کې اوس نقصان دي او دویم دا چې غي کمزوري دي اسنه چې کافرانو په زور مرتد کی ناغي وی تاسو موږ سره معاهده کړی دی نبی له سلام دې وی پورې هغه چې وکړل د خدو ذکر پکې نو وی دا ټول سړو بار کې دی جی تړي که زمونږه تاسو له درشي تاسو مو واپس کوی او که تاسو نه موږ له راشي نو موږ واپس کوو د سړو بار کې موږ له اوس تر تر کړی د خدو بار کې نو هغه بیا وی چر دا خبر اولی موږ ته وایا دا سو هیر بیا ډېر پریشان او چې دا څه چلو شو معاهده خو موږ کړی دی د خدو خبره پکې نشته الله وی د خدو خبره پکې نو او خدي بنو واپس کوی فهم تهنوهن او ګرا کله چې د هجرت د پاره ډیر اسباب او خصوصا د زنانه د هجرت د پاره کله سبب دای چې خاون سره اختلاف راشي کله سبب دای چې بل سړي سره مینه کوي کله خاون ته ضرر ور کوي د دې وجې نه امتحان کول پکار دی په دې باندې چې معلومه شي چې د دې هجرت صرف د ایمان د وجې نه بل وجې نه دی څه کوي فهم صحیح نه او امتحان قرطبی د علی بیا درې طریقې ذکر کړې دي یو دا چې رستو ذکر کیږي آیات د بیعت کې راځي بیعت پته اخلي رسول روان دې بلایات کې ګیم دا چې هغه زنانه له قسم ورکول چې دې دا هجرت د دې دنیوي او نفسانی غرض د پاره نه وکړي نو ګریم دا چې د کلمې د شهادت او د حکم به چې وایا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبد ورسول وایا کنه چې دا وایا او په ځل سره پدې یقین وکړه الله اعلم بیمانهم الله خپو دې په ایمان دې اشاره دا چې دې امتحان غستو کې پیدا دادا استاسو علم حاصل شي الله عالم دې خو استاسو کوی راشي کین علم تمهن مؤمنات د دې مخ کې عبارت کې تقدیر وصل کې معنی کا معلومه شو چې د دې هجرت ته پاره دا ایمان اصل وجه نه ده نو دی واپس کې کافر وکا دی خو د بلی وجه نه راغلی دي او که علم د ته حاصل شي چې دې مؤمنان دي په ذریعه د قسم او د شهادت د جبه یا په نور علاماتو نو په شر کې په دې باندې مطلق د علم کېږي چې څو عالمي مخې ته موجود شي بیا به نو واپس کوي کافر ته که رسول یوسف کې تیرشیو 81 آیات کې چې کلا په نور علامات او ځنه غالب حاصلېږي علامات مخې ته موجود دي نو تاسو ته پته ولګي چې دا مؤمنات دي بیا به نو واپس کوي لا ترجعون حکم دی دا دلیل دی چې علت د فراق ایمان دې صرف هجرت نه لګوري دا نه چې هجرت کړلې ولې کې دې شي هجرت ده بل سره بار کړی خاور سره نه لګي او اختلاف وروته دي نه بل سړی سره مينو هغه نه وجنه وروته مور اسباب یو د دې وجنه امتحان به وکړه کله ایمان د وجره غلی دا بیا به نو واپس کې کافر ده او لا هن حل لهم په ابتداء د اسلام کې نکاح د مشرکانو د مؤمنانو سره جایز و د دې وجنه د نبی رسول الله باندې لرلو مشرکانو ته واده شوی لکه زینب رضی الله عنها هغه واده وی آیات سره دا غي حرمت راغی او اعطوهم ما انفقوا دا حکم خاص په حالت د صلح په منځ د مؤمنانو کافرو کې لکه صلح د حدیبیه شی و نو که صلح شوی نو سید او دا قول د قطعه رحم الله علی او دا صحیح او مراد د انفقون هغه مہر دی چې خاون ولا ورکړي مشرک او کافر خاون دی هغه هم مہر ورکاو خذلا مہر ولا ورکړي دی او هغه خزه مسلمان شو او دا غن رو تختیدا دارالاسلام تراله او دلته پته ولګیږي چې دا واقعي مسلمان و د دین د قانون سره بو غزو نه بل سو جوا ناغو بیا غته نو واپس کې دومره د استبراب وشي یو میاشتې مباغي تو کتی شي کډاغ خپل پیریډ جاری وو نو بیا به یو مسلمان بالکل په نکاح غتی شي په نکاح دی والی غن نکاح هغه هغه خپل قانون سره ختم شي ولې مسلمان شو هغه کافر دی او که صلح همینس کې دا هغه کافرانو سره یو ملک دبل سره نو ټیک ده بیا باغی دا مہر واپس کی مال به واپس کی خزبن واپس کی ولا جناح علیکم ان تنکحوهن مانکه مشرک خاون دی خزله طلاق نی ورکړي لیکن نکاح د دې مات شه دین رستو د استبراء یا د عتت تیرې دون د مسلمان سره نکاح کول بالکل جایز دی ولا تمسکو بعصم الکوافر لکه چې نکاح د مؤمن د کافر سره مات شو نو دارنګه نکاح د کافر خزله د مؤمن سره ختم شو کنه عصم جمع د عصمت تا او عصمت ساتنی ته ویل کیږي او مراد دین نکاح په دې مقام کې معنی کده یو مؤمن خزه کافره په دارالحرب کې پاتې شو او سړی ته هجرت وکړ یا رد په نکاح کې رسو د هجرت کول نه یو مشرک خزه او ایمان نه راوړو نو نکاح دې ختم شوی دی عمر رضی الله عنه مکه کې خزه او هغه نه مسلمانې ده نکاح ختم شو پرې خوده او اتفاق د مفسرینو چې مراد د دینه مشرک غیر کتابیه ده ګورې ښا که مشرک کتابیه و معنا يهودانه ده یا نصرانیه ده خو په خپل کتاب چلیږي نن سبا نه يهود او نصرانه کتاب پتی روان دي انجیل او تورات پتی دا هغه حکم نه سوره مائده کې تیر شو پنځم آیات کې هیڅ سره جایز وکنه واسالو ما انفقتم دا خاص په زمانه د عهد او د صلح پورې چې کله صلح شوی د کافرو سره نو ټیک ده او اشاره چې دا حق به جانبین دي ولې لو شوی دی دې ځنه زنانه التلاله یا عدالت نه دلتلاله لکه څنګه چې عزیزه مطالبه حق دي چې مہر او مال دی واغلی دا رنګ داغي حق دي چې مہر او مال دی والی ځکه وي تاسو هم دی وغاره او غیم غوښتي شي ځکه دی وخت کې تاسو داغي سره صلح شوی ده ذالکم حکم الله در تاکید د پاره ذکر کو چې دې تابعداری په مؤمنانو کافرو غړو باندې لازم ده تاسو ځکه ما وایي چې خلاصه دار چې شپږ غټ غټ مسائل په دې کې ذکر شوخه شپږ مسائل دي ځکه او فرمایل ولا تمسكوا باسم الكافر او مټینګ وای عقد د نکاح د کافر خوځو واسالو ما انفقتم او غاره اچ خرج کړی تاسو ولی اسالو ما انفقو او غی د مو غاره اچ تاسو په خرج کړی او دا سبب د سوال او د غفتو سره دا صلح ده کنه صلح شوی ده ذالکم حکم الله دا فیصله ده الله د يحكم بینکم فیصله کوي تاسو مینس کې والله علیم الله کو دې پارسو حکیم حکمتونو والا لے پارکار خپل کے وین فاتکم شیئن من ازواجکم او کچر پاتیجی استاسونا سمال دو بیبیان استاسونا الالکفار کافر ہوتا فاقبتم نستاسو نمبر پر راشی فاتو اللذین ذهبت ازواجهم نورکی اگا کسان ہوتا چی تلی بیبیان داغی مثل ما انتقو پشان داغی چی دی خرج کری واتقو اللہ اللذی انتم بی مؤمنون او یره وکي دا الله نه هغه چې تاسو په ایمان لرئ دا متعلق دی د مخکې حکم سره معنی مہر د مرتد زنانه د کافرانو نه وغاره نو که شرعي انکار وکړو د مہر واپس کولو نه نو کله چې تاسو سمالی فی یا غنیمت د دغه کافرونو لاس تراشي د تقسیم نه مخکې هغه سړی چې دغه زنانه مرتد شوی و او کافرو د هغه مہر نه واپس کړي نو محرمه سل دغه قضیه ورکړي او د مجاهد او قطاده رحم الله نه روایتو چې دا حکم عام دی کدی کافرانو سره لو زیو عہد یو کني صلح یو کني او بعض مفسرین وینا خاص په وخت د عہد پورې اختلاف فاقبتم دا د عقاب نه یا د عقوبت نه محفوظ دی سزا ور کول ته وی او مراد د دینه د غی سره جنگ او قتال کول دی کله چې عہد و سره نشتا یا عہد غی مات کړل لکه سوره حج په تا آیات کې عاقب په معنا د قتال کوونکی یاد عقبین ماخوذ دی نو د عقبین چې ماخوذ نوبت ته وی نمبر ته وی نو معنا دا چې تاسو نمبر او نوبت راغی په کافرو نو مراد دا چې ردی کافرو زنانه تاسو تراشی او مہر د ځان سره وروړي دا هغه مہر کافرو ته مو واپس کوي اگر چې لوستا بلکې هغه مؤمن له ورکه چې داغه د خزه مہر غیته پاتې شوی بنا پاول تفسیر باندې آیت تاغه کافر مبارک لري چې احد وسره نشوي یا احد لوځه مات کړي صلح نشتا او بنا په دیم تفسیر دا صرف په لوځ والا پورې خاص دي چې د کوم کافر سره معاهده ده انتم به مؤمنون معنا د ایمان مقتضا تقوا ده او مراد د تقوا نه طاعت دا اوامر او نواهی د الله دي چې الله د احکام تابع دی بکوي یا ایها النبی دا قانون اصل کې تفسیر دی د پمتهینون او مراد د امتحان نه دا بیعت دی لکه حدیث د بخاری کې راغلی وو چې نبی علیہ السلام به د مهاجرات امتحان کو په دې آیات سره چا به چې اقرار وکړي په دې شرطونو باندې نبی علیہ السلام به دوی ماتا سره بیعت وکړو په خبرو او لاس به داغه په لاس کې نو ورکو ځکه عائشه رضی الله عنها او امام مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امراتن قط د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس د پردیس نه د لاس سره شته نه دی جنگیدلې نو ٹھیک دی چې په نارینو کې حکم دار چې لاس ورکی کو بیعت کې لیکن د زنانو حکم دانو اگر چې روایت پای کې داو چې ابو پرتی نن کې غټ خانه کو نبی رسول الله بدل توبو کې لاس کې خود غیبان تکي خود لیکن صحیح دار چې نه نبی علیہ الصلات والسلام چرته لاس نه دی جنگولې داږي سره او صحیح حدیث کې راځي دا خبره او په حدیث د بخاری کې دی چې نبی علیہ السلام د وروکي اختر د خطبې نه رستو زنانو ته راغې نو دې آیات سره وته خطاب وکړه نو ټول زنانه چې فیس طرف یې وته جواب وکړو او بل حدیث سره صحیح ثابت دی چې نبی علیہ السلام داسې بیعت د نارینو نو مغستري او دا بیعت مشتمل له پښپګو د فو باندې کې شپک د دې شپک خبرې دی بګي او سو ګوره تاسو ته یا ایها النبی اے نبی صلی الله علیه وسلم اذا جاء اکل مؤمنات کله چې راشي تاسو ته مؤمن زنانه مؤمن زنانه هجرت وکي او تاسو خال راشي نو یو با یا نکا بیعت وکي تاسو را الا الله یشرکنا بالله شیئا پدې خبره باندې چې شریک بنه غنی د الله سره هیڅ چیز هم ولې شرک منافی د ایمان دی دې سره ایمان بالکل زایل کیږي د دې وجنه دا ټول نو مخکې ذکر کو او کله چې څوک پدې نه پوهیږي نو لازم ده چې شرک د معنی او اقسام او پوره تفصیل هغه ته وکړي کنه او بیا نن زمانہ کې دا ډیر پیران شته چې په خپل په شرک کې اخته دي نور خلک هم شرک کې اخته کوي او ډیر جاهلانه گمراه کړي دي دا غینه اجتناب او ډډه کول فرض دي پره په بل خبره دا ده چې ولا یا سرقنا پردي مالونه او د خاون د مال لبو مغلا نه کوي او که خاون داسي چې هغه زنانه ته یا اولاد ته پوره خرچه نه ورخي شوم غونته دي نو زنانه له جایز دي چې د خپل حق موافق داغه د مال څخه شي پټ کی ځکه هند د نبی رسول الله خوښي و او د ام حبیبه رضی الله عنها مور د نبی رسول الله د بیبي او هغه وته چې کله دا بیا دې غست داغه نه مغست دا خوښیم نه استوا نبی علیہ السلام وته ولایا شرکنا ناغي وته وستا سر چې دی ابو سفیان اگر رجل شهید بیر دغه سره له بخیل پورا شی مونږ نه راغی کله هغه مونږ سو اخلو نبی علیہ السلام دې دا جهیز دي چې تا له پورا چیز نه درکې هم خبر دی له کندو نو بیا غلا کې او دا هغه درکې دې له پورا حق نو بیا ستاره پر دا حرام دي ذکر از زنان نو سبا ګوره د کندوانو نغلا چې کوم کوي کنه او خاون دی نه او دې نه غنم او جوار خرڅي او کابلې راغله دغه یې سار کړل جوړې دې ناغلی دا غوري حرام دي ولې دا به ضرورت دي کنه او چې کوم د ضرورت چیز دي او خاون ولا ضرورت د ضرورت جوړوم ناخلي دا غي د پارټیک دی بیا دا غنه پټول شي او کدا سي پټي چې دا خاون مال مې حلال له شرطوم نه فلا يسرق نه مسلمان خزق لاګر نشي کېده غلا بنه کوي نو بل خبره دارا چې ولا يزنينا زنا بنه کوي غلا کول متعصب نه دي او زنا کول ذاتي ګناه دي د دې وجنه غلا مخ کې کړه او زنا ورپسې کړه کني د زنا جرم پډېر دي هندا چې کوم د نبی له سلام خواخې ناسته او دا غزنانه ده چې ډیره جابره او ډیره پړ زوره وره خزوا د دې پلار په بدر کې مردار شو کافرو د دې قسم کړو چې دا خو حمزه وجلې او دا حمزه داغه په سره پیسې ورکړې یو حبشي غلامو هغه ته تا آزادوم کوم او دور دور پیسې بدل درکم او کمال دا سره و جاغه هغه سو کوجلی شي او که چې ته مقار حال چرته او پټ گزار نه کوګو دا خبره هغه موقع بیا او خود کړه چ حمزه رضی الله عنه شاته خیال نو او حبش پني ويزو نشته دا نيزي ولي د لری نه په دې ډیر ځات ماهران دي بازي کسان د لری نه خنجر راولي سړي کې فقې کنه په دې کې ډیر ماهر دي هغه سره وړه غون ته نيزو د شان حمزه رضی الله عنه وشته او بیا دغه نه رستو بیا هغه وسیره هندراله او غزړې ته نه راو باسه هغه ولا په خپلو کې چويو ډیر غوسه دی وایي دا هغه خزوا رستو مسلمان شه له غره او نبی له سلام ته مخه د ناستا ده نبی علیہ السلام ورته وی زنا بنا کوي ناغي ورته او حرۃ تزنی اصل خزانه زنا کوي عربی اصیل خزله که په جاهلیت کې هم دا وی دا تصور نه غوري ښا چې دا زناو کې ایو حرته تزنی اصیل خزم زنا کې دشه ته کې دي شي موږ په جاهلیت کې چې دا کار نه وکړي د کوپر په حال کې اسلام کې به څنګه وکړو نو ولا یزنینا او ولا یقتلنا اولادهن او نه به وجنی خپل اولاد قتل اخو بالکل حرام دی لیکن زنانا اکثر په نور قتل باندې قدرت نه لري سوا د اولاد د بچو د بچو د قتل کولونه د دې وجنه د دې تخصیص کو او مراد د دینه قتل د عام اولاد دی د دې وجنه د فقر د لوګي د وجنه په واسه خلکو وجل مشرکانو کافرو به اکثر وي یره سبب بیا غریبی گو او دا خاندانی منسوب بندي چنن راوته رکنه مارتیس رو باسل د انګریزو د دام په دینیت ته چیرې سباله اولاد ډیرشي بیا بسوخري کندو بزر زر تشيږي ودا ولا تورکه د دې وجنه تاسو ته تیر شو سورہ نام کې ما تفصیل کړو سورہ نام 151 سورہ اسراء 101 کې خبره تیر شو او قتل د لونو باغیم کو هغه پکې داخل لې وې ذل موعوده تسئلت بای ذم من قتلت رست براشی چې دې وجنه کې وجله خصبه علاوه ودا چاته و دي ادابم زمانه میراث کې سالي ادابم مو لکندو تشي نغه به وجله علامه علوسی تفسیره المانی کې وې دا قتل شامل لسقات حمل ته مانا حمل جوړ شوی دی د زنانا تلوی خرزی پی تیری شوی دی او بیا اغا غرزی بارشن کئی پس طریقه بانی دا حرام دی بالکل دا داسی دی لکه دی چه کس ہو جو خواه که سلی دا کار کئی که خزر کئی که داکتر کئی حرام کار کئی خواه او ظاهره خبره دا چې دام دا اولاد و جلی چه او سلی کوشش دا کئی چه اولاد دنیا ترانش منصوب بندی چه دوی یو خواهره چه دا ضرورت دو جنی زنانا بیمار دا او دا احتمال شتا داکتر ویلی دی چه را کرده اولاد کئی نو سباله دا مری یو تم دا چې هغه لوکي کوم ماشوم مخ کې راغه حق دی هغه لاړو کې نو که څه ضرورت او ضرورت د وژنه بالکل کول شي خو وختي تور مستقل نه نسبندي شي وته وي مستقل نسبندي نشته په شریعت کې حرام نه دا کافر اصل کې پيو سازش باندې رو باسل چې مسلمانان کم کی دا بیره خبره چې الله سي واقعینن په ټول دنیا کې د ټول کافرونو سیوا مسلمان دی يهود دا غینه کم دي نصرایان دا غینه کم دي چنه ولا دا غینه ټول دنیا په صدا یادوم چې ټول دنیا سلور اربعی نو یو ارب پکې مسلمان دی دا نور مختلفې ډلې دي سو پکې بودھ متواله دي سو پکې کریسچن دي سو پکې يهود دي سو کیتولیک دي سو بل دي سو بل دي نو مسلمان د ټولو نه هر دور کې سیوا دي اگر چې کافرو کوشش دا کړو مارتیز دا په دې نیت راوباسو او دا غیب په ملکونو کې غیب یو بل نیت راوباسو امریکا کې غالبا سن 1970 کې دا غیب وروسته بیا سروي شوی و نو په هغه سروي کې چې غیب قتل 75% زنانه داسې وي چې دا غیب بچی د زناو علالیان نو رامیان بیا غیب دا مسله دا پیدا شو چې جنې به تعلیم کوش په کوم وخت برابر شي دا دی خو خدای کو ایجوکیشن او مخلوط ماحول پای کې به شو دا چې جنې به هم الله غنه به وګور حرج راغې د تعلیم نه پاتې شو ناغي ولدا شیرو باسو او د مسلمانانو د پاره چیرو باسو ناغي په دینیت کو چې ردی نسل کشي وشي او نسل بالکل ختم شي اینده د پاره موږ ته سوکثر نه راپورته کی دغه په هر دور کې مسلمان د غیرت نه کار اغستې راغی چرته هم ذلت نه برداشت کوي غلامی نه برداشت کوي دا انګریز تپټوا پیرنګي چې په دې غاړه راغی 1857 کې جنگ ازادي کله وشو کنه هغه تپټول کېږي چې مسلمان خدا سي قوم دی چې د باندې ټول عمر ته حکومت نشي کولی د دې وجه نه هغه یې څه طریقه داسې پکار دی چې کم شي 2001 کې چې کله افغانستان باندې کروز میزایلو داخلي شو دا هغه د زنانه لاله بلوچستان ته هم ډیرو اخباراتو لیکلیو چې غیب ولاستنی والے دې د پاره چې دې بچیو نشي اوس الله ولټه کړی هغه نشي چې یو کېدت بد کوي شو دا خو الله کار دی کنه هغه چیز ولا الله علاج جوړ کو ډیر کړه ته کافر کوشش کوي چې مسلمان په څه طریقه خراب کم لکه اوس هم دا چې کوشش بازي کسانو لیکل دي والله علم موږ خپل مخامخ نه لیدلی چې د انډیا نه کم دوايي باز راځي نو پاره کې نور څه نشته خو وایرس پکې دې سرنجونو کې دا ډیسپوزیبل سرنج نه دي کې وایرس ناغه پکې د هپټایټ سی وایرس دی پکې د تور جوړی وایرس دی پکې د کینسر وایرس دی پکې د ایډز وایرس دی پکې نه خالی ده چې خالی ده نو پدې کې هغه چې کله څه دوايي واچي او بلته انجیکټ کې ناغه جراثیم یو دی او تلار شي غبیا اخو ازیاتیږي ښه نو هغه نه بیا د مختلف مرزونو جوړې کوشش ده له ولې هغه د مسلمان خیر خونه غواړي او ته بیا خبره ده چې اوس الله یې ساتي کنه نو چې الله یې ساتي نو بیا سو هغه کولې شي دا څه شي دی چې سره ولا چپل کې کنه ګټ دې پاس را پرې وته په ماشومه باندې سره ولا بالکل چپل کړل دی او بل تل لاغلی دی ولا راټول کړل دی او هغه تر ډور وخت کور جون تیر کړی چې واده شوی دا بچیم شي ته خو الله کار دی او اخر را پرې وځي ویاټ فیل شو ختم شي اوس الله هغه ساتلی دی چې هغه دوت با درې دی روښه هغه مریان دي چې مسلمان خو رست راځي سی واقعي او پاغي ډېر به بوجه ته بوجه دا مسلمان دا غیر کور خوري پاغي بوجه نه بس غیر لګیای او هغه ولدا منسوب باندې را دا کی شرف خامشي کنه ډېر لوی ګران کار دی. او افسوس خبره ده چې مونږ شرمولې باندې کسان یو ټولو نه چې کسان داسې چې خپل ذلت د کار کې کچکول او د مخې چې سره هغه کنه مونږ ډېر خراب یو ناغي جواغلی نو پای کې لسم ایسوم بیا پاغه قوم باندې په خلکو باندې لګي ټول ځان لوي تاسو ظلم شروع دي واخلی د کافرونو کچکول ځان سره ګرځین وای خپل مسلمان د غیرت خلاف ده مسلمان خووشه خوري او بل ته مهنت نه کوي ښه خیر دی ورځ نه راته راکا هیڅ خبره نه ده که دومره نه خراب شوه او دی بدایې کار خراب دی اوس ته کوم زقتم کړم ارسه برابر دی یو ادنا سړي چې هغه ایسوم نه غټي او 2000 روپۍ غټي کنه یو بنزل راغم خپل وخت ریږي نه دی کوي مستی کنه ټوکړه ډوړې او ته یقینو کې ډېرو بیمارونو وبچي چې څومره هم خوراکونه سی واکېږي نو ډېره بیمارې او سره سی واکېږي قران کریم وی ولا یقتلن اولادهن او زنانو بره اولادونو وجنه د اولاد د وجلو تاسو مخ کې ماویل امام غزالی یا امام راغب مفردات کې درې طریقې لیکلي وي کنه هغه درې وړو طریقو سره به اولاد نه وجنه ګوري یو خدا چې په مړې ولا زور کی بالکل وی وجنه نو دویم دا چې منصوبه بندیو کی عزل کی عزل او عربی کی وي نو دریم دا چې به علم پری دي د قران او سنت علم اولاد ته نه خو دیمو وجه ځکه وی ولا یقتلن اولادهن او لوم به ابتدایي پرایمري مدرسه چې دا کنه دا مور غیګا دا هغه ځای ده چې تربیت کیږي ځکه وی وجنه به نه غوري خچه ټول ټول ذهن د دنیا جوړ کې اغلا ماشوم نه ارده او خره ولا ټول ذهن د دنیا جوړ کو دا دې وته مخه ته نکړه چې ګورې لوم به مسلمانې منو بیا بل څه شیما قران وته مخه ته کې د نبی له سلام سنت وته مخه ته کې چې هغه الله پیژني د الله رسول پیژني بیا حال دای چې مسلمان بچی د دریم کلاس تر اورسید سلورم کلاس ته ایو تن ته تاسو کو په پاسه لکه زمون د پیغمبر سره مو وی قائد اعظم محمد علی جناح لکه غریب نه پیدو په دې چې دا خو زمون یو لیډر تیر شوی د پاکستان دا خو مسل پیغمبر نه و دا د وخت اصل کې هغه ولم تربیت نه ورکړي پلار وته دا نه دی ویلی دا ول نه خو پلار له په کار دی هغه وته پیغمبر مو خو چې زمون د پیغمبر دانمو او مونږ په هغه ایمان نه ولرې دا غار سنت پسی بزو او دا د الله قانون دا دی قران دا دی دا ډونی خو ټول زندگی تیر شي هغه بیا زمونږ ام پی ای منه خو پرې چې د قومي سملې ممبر شي بیا غته وی قل هو وایا ناغله قل هو نه ورځي حالانکه عام مسلمان ته قل هو یادې کنه موږ کی چودري کی قبر صورت ولا نه ورځي قل هو اچھا لورځي لکه ناغله قل هو قدر لګا نه ورځي دا حالیقه دا ولې د ابتدان لا غته تربیت داسې شوی دی تر اورسه څه کوي دا موج نه ولاد ګل دا ولاد وجل لخه دین وته خه او ولایاتین ببهتانن او نه بروړي سه بهتان نب جوړی سه بدنامه راتله بن کوي بدنامي لګول تا یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن چې جوړی د خپل لاسونو خپل ترمیمدا دغه د مفسرین لري لاقوالی ګن یو دا چې مراد د بهتان نه مندل شوی زوی دی چې خاون ته نسبت کوي او بچی په وخت د پیدایش کې د مور او د لاسونو خپل په مټ کې پروت کنه ځکه وی زم دا چې مراد د دین ولد د زنا دی چا ول خو به قتل کو او کدا قتل نه بش نه بیا به خاون ته نسبت کو نن هم ډیر خلق داسې شته چې غیده بچو قتل په دې طریقې فیخه او هغه معصوم ګناه خو بدی کې نشته ګناه خو دې مور دې ګناه خو دا کس ته غفلار چې دې اصل پلار هغه چې دې سره ملو شو دې نو دا بلګې نو معصوم به وځني نو که بچ بشو نو بیا به خاون ته نسبت کو هغه پس به ورتین کو چې دا هغه دې حالانکه داغه بنو او ولد په وخت د پیدایش کې مار ته مخې راوي چې د مور د لاسونو خو من کی کنه حمل په خېټه کې او خېټه په منځ د لاسو خو کې دګره د دې وجنه وي یفترینه بین ایدیهم نو ارجلهن دریم دا چې مراد د بهتان نه پچاوانې دی ګنا بدنامه لګولې او د ځانې جوړې دلیل وسره نه دی د دې نه تعبیر کوي په بین ایدیهن نو ارجلهن سره او په دې کې دروغ غیبت چغلی کول کنزل د زنا دا ټول پکې داخل شو نشپګه ما خبره ده چې ولایا سینک فی معروفن خلاف پن کې دیستا فی معروفن پسروا کی په کار د دین کې یو کار د دین کې بدی نافرمانی نه کوي یو معنا د دې خاص تا هغه دا چې معروف مقابل د منکر رې هغه شی چې په شری سره داغه حسن او خاص ثابتي غایه ته معروف وي نو مخکې منکرات او منهیات پنځه ذکر شو کنه او په معروف کې مامورات داخل دي او هغه ډیر دي د دې وجې نه اجمالن ذکر کړو او دې معنا دا ده چاره غشیز چې داغه حکم په شری سره معلومي چې جایز دی یا ناجایز دی نو په دې معنا بیا مامورات او منهیات دواړو ته شامل شو نو دلته دې معنا غوړه ده او د دې عموم د لاندې مفسرینو امور د جاهلیت ذکر دي لکه ډیرو علماو دا نقل کړی دي چې سید ابن مصعب رحمه الله محمد ابن صعب زید ابن اسلام غنو چې لا یخمشنا وجهن ملي چې وشینو په مخبنو کار نه لګی مطلب څه پیړی نه ورګی او لا یشقوق نجیبن گریوانونه ونه سری کوي ولا یدون ویلن دا چغی بنوي چې وي تبا شوما وي خوار شوما وي هلاک شوما دا بنوي او لا ينشر نشارا ويختبن قري ببرسر بني او لا يحدثن الرجال پردون نارینو سره به ضرورت خبرې نه کوي الا اذا محرم نه مگر هغه شي په دې باندې حرام یې سره کرتبي او غیره نقل کړی دی دا کې دا ټول دي علامه علوسی تفسیر روح المعانی کې او قاسمی خپل تفسیر کې محاسن او تاویل کې غاړو لیکلي دي چې معروف لفظ کې اشاره ده چې د هیڅ مخلوق خبره منل بغیر د معروف نه جایز نه دي کار څوک د کپلار دی او کموري او تا ته معروف نه مخې ته کوي د قران او سنت خلاف خبره ده کې بنه مني نو دویم دا چې قرطبی لیکلي دي چې دلته د منهیات او ذکر تفصیل سره کړي او د معروف تفصیل نه دي کړي ځکه چې انسانانو خصوصا په زنانو کې ارتکاب د منهیات ډیر دي په نسبت د ترک د ماموراتو د پریخودو د ماموراتو نو ځکه دې مقام کې غزه ذکر کړو فبایعهن کله چې بدیش په شرایطو برابر شي فبایعهن نو بیعت و سره وکا واستغفر لهن الله بخنه غواړه د دې د پاره د الله نه ان الله غفور رحیم بشک الله ډېر بخنه کوونکی مهربان یا ایها الذین آمنوا اخر کې اوس آیات متعلق دی ابتدا د صورت سره او دې کې دعوه د صورت دوباره ذکر کړي په ابتدا د صورت کې د عوام مشرکانو نه براءت چې تعلق سره قط کې عام او امیان او مشرکانو سره کافرو سره نو دې آیات کې د کتابیانو کافرو نه براءت دی يهود نصارا ځکه او فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا و ایمانواله تاسو ته ویم غره لا تتولوا قوما دوستانی مکوې د داسې قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړی الله پاغي باندې غضب وکړل کتابیان کافر ټول مراد دي يهود او نصارا قد یئسوا من الاخره یقینا دین او امید دي د اخرت نه کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه چې نا امید دي کافران د دوباره ژوند د قبرونو والو نه ګوره دې مقام کې قد یئسوا من الاخره مضاف محذوف دي معنی د خیر او د ثواب د اخرت نه نا امید دي د وجد عناد د دین د حق سره چې حق سره ضد دي معنی سره د علم نه انکار کوي د عناد د وجي د ضد د وجي خو پوهیږي چې زمون په آخرت کې اجر او ثواب نشته بیا نه سيتي او کما یئسل کفار من اصحاب القبور دا من بیانی کا معنی غا کافر چې مړ شوی دی دا غي یقینا د ثواب د آخرت نه نا امید شوی دی یا غي د ژوندونه نا امید دي چې دی او تاسو خیر ورکی کافر به کافر تاسو خیر ورکی یا من د پاره د ابتداء او مضاف حذف دی الکه څنګه چې ما معنی وکړه کما یئسل کفار من بعث اصحاب القبور تل کې دا څه دی او معنی دا لکه چې نا امید دي ټول کافر د دوباره ژوند قبر والنا او بعض مشرکین عنادیان به الګي دي زمانه نغی د آیات نه دلیل نیسی چې د مرو د خیر رسول نا امیدی کول د کافرو کې ده دا یو تحریف دی وګړه الله د کتابو دې ته تحریف وای یو خدا چې سلف صالحین او تمام مفسرین دا معنی نه نقل دا وی کافر شي هغه وی قبر والا پیدا نشي ورکول قبر والا همدت کول شي وی نو علماء اتفاق کړل چې د قران داسې تفسیر کول چې د سلف صالحین او د تفسیر خلاف دا تحریف دی او دا ډېر لوی جرم دی کفر دی دویم دا چې دا د نفس الامر نه خلاف دا ځکه کافر خمرو معبودانو نه امید د نفع د خوف او ضرر لري کنه او بل شهید دارنګې لات سخی منات بزرگ لکه مشرکین مکه د هبل او لات او منات چې مړو بزرګانو دا غینه امیدونه ساتل کنه ساتل او غی ته به حاجتونو کې چې غواله کنه نو ولي وای درو او درې موجه الزامی دا چې اصحاب القبور نیکان او بدان ټول ته شامل لې نستانه تاسو کوم چې د بدان او بدکارو خلکو نه چې مړ شي ویری اغه نو امید د نفع او ضرر کې دي شي دا غي بارے کې سوای دغه قران کې خدا نه دی ویلي چې اصحاب القبور نیکان دي عام ذکر کړل نو ولې د قران تحریف کې ځکه ما دا د الله د کتاب تحریف دی رضانه معنا دا او معنا اصل کې دا چې کما یا اصل کفار لکه چې نا امید دي کافر من اصحاب القبور د دوباره ژوند قبر والو نه ګور صورت کې لري امتیازات منه ول دوستانی نه د کافر او مشرکانو سره اقسام د مشرکانو ذکر کړ په اعتبار د تعلق یو قسمه هغه کافر دي چې هغه سره تعلق جایز وو دویم قسمه هغه دي چې هغه سره تعلق بالکل نه دی جایز دا رنګ د مهاجراتو د هجرت کوونکو زنانو حکم ذکر کړ په وخت د صلح کې چې کله صلح شوه د صلح حدیبیه شي او دا غن رسته هجرت شوه د نسب کوي دا رنګ شرایط د بیعت ذکر کړو لکه څنګه چې اخیری آیات کې دا غي ذکر شو بیا وګورئ اس الله قوی امید دے چې الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم وبغرضی پمن تاسو کې پمن داغه کسانو کې چې تاسو ورته دشمنی کړی له دینه موادتن دوستانه والله قدیر والله قدرت والا دی والله غفور الرحیم او الله ډیر بخون کې مهربان نه لا ينهاکم الله نمن کې الله تاسو ان الذین داغه کسانو نه مانه دوستانی دینه لم یقاتلوکم نمن کې الله تاسو داغه کسانو دا کسانونه لم یو قاتلو کوم په دینې چې جنگ نه دکړې تاسو سره په دین اسلام کې ولم یخرجو کوم من دیارکم انې تاسو استه د کورونو خپلونه ان تبروهم دا چې احسانو کې دا غي سره وتو قسطو الیهم او صحیح صد مال ورکې غیتا ان الله یحب المقسطین ادا سیمل شي وتو قسطو الیهم او ورکې غیتا حق داری په انصاف سره ان الله یحب المقسطین بشک الله خو خې انصاف کوونکی انما ينهاكم الله يقينا بندي الله تاسو عن الذين داغ کسانونا قاتلوكم في الدين چې جنگي کړلې تاسو سره په دین کې او اخرجوكم من دياركم او ایستي تاسو د کورنو خپلونه وظاهروا على اخراجكم امداد کړلې د یو بل سره په وستو تاسو کې ان تولوهم دا چې دوستانه کوي دا دین سره پر بندي هم د دین چې دوستانه وسره کوي او ما یې تولاو چاچ دوستانو کرداغی صرف اولائی که هم ظالمون نو دا صفتونو علا خاص دی پاک ظالمان دی یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو ازا جاکم المومنات کل چراشی تاسو تا ایمان والا زنانا مهاجراتن پدا سے حال کی چی حجرت تو ان کی حجرت اکڑی فم تحنوهن امتحان واخل داغینا اللہ عالم بی ایمانهن اللہ خفوض پا ایمان داغی فین علمتموهن نو کستاسو علم راغ پاغی مؤمناتن چه مؤمناتی دی مؤمنی دی فلا ترجعوهن للکفار نمو آپس کوئی غی کافر تا لا هن حل اللهم ندا زنان حلال دی کافر لا ولا هم یحلون لهم او ناغا کافر حلال دی زنانو دا پارا واتو هم ما انفقو اور که غی تا اگا چه غی پی خرچ کری مانا دی خودو چه کم خواندان دی کافر تاسو سر صلح اوز کلی دا خرچه ولا ورکه خیر دی محر ولا ورکه اولا جناح علیکم نشت سا گناہ پا تاسو بانده انتن کیو هنه داشی نکاہ کوئی دا دی زنانو سرا ازا آتے تو هنه حجور هنه کلچ ورکوئی تاسو اغیتا محرون داغی ولا تمسکو بی عصومل کوافر او مجنگوئی تاسو عقد دا نکاہ دا کافر خضو واسألو ما انفقتم او غوالی اغا چی خرچ کری تاسو وليسألوا ما انفقوا اغيدم غالي اغا چغي خرج کړی دي ذالکم حکم الله دا فیصله ده الله دا يحكم بينكم چې فیصله کوي تاسو ترمیان ذا والله عليم الله پوه دي په هر څه حکیم حکمتونو والا دي په هر حکم او کار خپل کې وان فاتكم شيء من ازواجكم او کچره پادشي تاسو سمال د بیبيان او تاسو نه کافر وتا ال الكفار کافر وتا فاقمتم نستاسو وار پراشي فات الذين ذهبت ازواجهم نور کې هغه کسانو ته چې تلې خزي داغي بي بيان داغي مثل ما انفقوا پشانت داغي چې دي خرچه کړی دا دي مہر ور کړل واتقوا الله او ير کوي دا الله نه الذي انتم به مؤمنون هغه ذات تاسو پاغه ایمان لرونکي يا ايها النبي اي پیغمبر اذا جاءت المؤمنات کله چې راشي تاسو ته ایمان والا زنانا تا تراشي ایمان والا زنانا علماء لیکلي دي تلور سوا و پندوس خودی دار آغلی ویده کافرون نخواه ساد المسیر کی اپنی جوزی ذکر کردی دی چراشی تاسو تا ایمان والا زنانا یو بایعن کاغی بیعت کئی تاسرا علا اللہ یشرکن باللہ پا دی چی پرخی والا بن جوڑی دا اللہ سر شیئن حس شے ولا یسرکن اغلا بن کئی ولا یزنین او زنا بن کئی ولا یقتلن اولادهن او نبوجنی اولاد پل ولا یتین ببختان او نبرات لکی پا بدنام لگولو یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن چې جوړی هغه په من زلاسونو خو خپل وکي ولا یاسینک بمعروف او خلاف بنه کی مخالفت بنه کی استا په هیڅ شرعی کار کې فبای هن نو بیعت کده دې زنانه او سخه واستغفر لهن الله او بخنه غواړه دې د پاره د الله نه ان الله غفور رحیم بشک الله دې ډیر بخنه کوونکی مهربان یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو لا تتولوا قوما تاسو دوستانی مکوی د داسی قوم سرا غضب الله علیهم چه غضب کرده الله پاغی قد یئسوا من الاخره یقینا اغی نا امید دی د آخرتنا کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څنګه چې نا امید دی دا کافر د دوباره ژوند قبر والا نام